امشب رو برا ببین کجا آوردن تو میری موسیقی هستن که برا آره ببین چه میکنن امشب چی میخونه؟ احمد آزاد یه همونیست که ساقی رو خونده؟ آره ولی ساقی دوه درش کرد آره بازم چه حالی کرد این دقیقه باز دوباره مست مستم ساقی بازم جام می دارم به دستم ساقی گفتی عمر ما بی اعتبار گفتی هر کس مست می شد غم نداره ساقی غم داره بنم چیزی کم داره بنم ساقی می یاری نکرد ساقی حل کن مشکلم بس